شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که همه شما بچه های نازنین رو خیلی دوست داره. بچه ها خوش به سعادتتون، برای اینکه پاکین، برای اینکه گلین، برای اینکه مطابق میل اوستا کریم خدای مهربون رفتار میکنین، کسی رو اذیت نمیکنین، خوش به حالتون. ببینم شما تا حالا شده بخواین تنهایی از خونه بیرون برین؟ تنها هیچ میدونین که این کار صحیح نیست؟ میگین چرا؟ خب حالا به قصه‌مون گوش بدین، خودتون همه چیزو متوجه میشین. اسم قصه‌مون هست بر کوچولو. حرف گوش کن. در یک مزرعه بزرگ و سرسبزی گله ای از گوسفندا زندگی می کردن. هر روز صبح گوسفندا برای چرا از خونشون بیرون می اومدن تا برن علفای تازه رو بخورن. دور مزرعه‌ای که اونها توش زندگی می کردن نرده ها و حصارهای بلندی داشت که گوسفندا نمی تونستن از مزرعه بیرون برن. بله، در بین گوسفندا برده کوچولوی نازی بود که همراه مامانش هر روز برای خوردن علف تازه از خونشون بیرون می اومد. مامان گوسفنده همیشه به برده کوچولو می گفت همیشه کنار من بمون، هیچ وقت از نرده ها عبور نکنی، اونور خطرناکه. اما بره کوچولوی نازنازی دلش میخواست که بره اون ور نرده ها رو ببینه. از مامانش میپرسید آخه اون طرف چه خبره؟ چرا نباید من اون طرف نرده ها برم؟ مامان میگفت همه حیواناتی که اون طرف رفتن گفتن اون طرف جای خطرناکیه، تازه بعضی هاشون هم نتونستن برگردن. بره کوچولوی نازنازی بیشتر میرفت و فکر کنجکاف شده بود. یه روز که سگ‌های گله داشتن با هم صحبت میکردن و مامان بره هم مشغول خوردن علف بود، بره کوچولوی نازنازی به سمت نرده ها رفت و از زیر نرده ها وای بچه ها رد شد. رفت اون طرف. یکم اون طرفتر از نرده ها یه رودخونه‌ای بود با آب تمیز. بر کوچولوی نازنازی با خودش گفت کاش مامانم اینجا بود و میدید که اینجا چقدر قشنگه، چقدر علفای تازه و خوشمزه‌ای داره، چقدر هوای خوبی داره، صدای رودخونه چقدر قشنگه. عزیزای من، اون نمیدونست که پشت درختای قشنگ یه روباه در کمینش نشسته و منتظره تا اونو شکار کنه. بره کوچولو همینطور که داشت علف میخورد به لبه یک پرتگاه رسید. روباه وای فرصت رو مناسب دید و به سمت بره کوچولو حمله کرد. بره کوچولو که خیلی ترسیده بود عقب عقب رفت و از پرتگاه افتاد پایین. اون قل خورد و قل خورد، بدنش هی به سنگ ها و شاخه ها میخورد و خیلی دردش گرفته بود. روباه از اون بالا به قل خوردن غذای لذیذش نگاه میکرد و وقتی دید که دستش به اون نمیرسه راهشو کشید و رفت. بره کوچولو وقتی دید روباه رفته هر جوری بود لنگ لنگان خودشو رسون به بالا و از دور نرده های مزرعه رو نگاه کرد. سعی کرد خودش رو به اونجا برسونه. یه دفعه یه عقاب از بالا به سمت برق کوچولو پرواز کرد تا اونو با خودش ببره. همین که عقاب پایین اومد، برق کوچولو لای بوته‌ها قایم شد. خیلی ترسیده بود. عقاب که غذاشو از دست داده بود دوباره رفت تو آسمون تا از اون بالا اونو بتونه بهتر ببینه و پیدا کنه. بره کوچولو وقتی دید عقاب بالا رفته، دوون دوون به سمت نرده ها رفت. در همین موقع مامانش متوجه عقاب شد. بره کوچولو رو اون طرف نرده ها دید که بابا کنان به سمتش میاد. سر و صدای مامان بره باعث شد سکهای گله هم متوجه اونها بشن. سکهای گله واق واق کنان از بالای نرده ها پریدن و رفتن سراغ بره کوچولو. عقاب که از سکهای گله ترسیده بود فرار کرد. سکها هم بره کوچولو رو با خودشون آوردن به مزرعه. مامانش وقتی دید که بره کوچولو سالمه، خیلی خوشحال شد. اونو بغل کرد و بوسید. بره کوچولو هم که خیلی ترسیده بود، تمام ماجرا رو برای مامان تعریف کرد و قول داد که دیگه از پیشش تکونم نخوره. بله، عاقبت گوش ندادن به حرف بزرگترها این میشه دیگه. بره کوچولو پی برد که خیلی اشتباه کرده و از این به بعد دیگه به حرف مامانش همیشه گوش میده. شما گلگلیای من هم حتما به حرف مامان بابا بزرگترها گوش میدین، هیچ وقتم تنهایی بیرون نمیرین. باریکلا، باریکلا به شما گلگلیای خودم که ماشالله ماشالله همه چی رو میدونین. بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر دوستتون داره. روی ماهتون رو میبوسم، انشالله که خوب بخوابین. خدا نگهدار.